นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้คุณนิตยาเล่าให้ฟังครับคุณนิตยาเล่าว่าสมัยเด็กๆเนี่ยมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งชื่อไอชูชื่อเต็มมันชื่อบุญชูแต่ว่าการกระทำของมันผิดกับชื่อลิบลับเลยเจ้าบุญชูนี่มีนิสัยชอบรังแกสัตว์ตั้งแต่เด็กๆเพราะว่ามันเป็นเพื่อนร่วมห้องป.4ก็จำใจต้องนับมันเป็นเพื่อนด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่มันเกเรพวกผู้หญิงจะเล่นขายของบ้างตุ๊กตาบ้างเจ้าบุญชูก็จะตามมาแกล้งดึงผมเตะของเล่นหรือไล่เตะผู้หญิงก็เคยอีเปิ้ลมึงอย่านึกว่าเป็นลูกครูแล้วกูจะกลัวนะเว้ยมันผ่านกับคุณนิตยากูก็รู้ว่ามึงไม่กลัวแต่กูไม่ฟ้องครูหรอกแต่จะฟ้องแม่มึงอ่ะนิตยารู้ว่ามันรักแม่มันมากมันมีส่วนดีตรงที่ตอนพักเที่ยงมันจะช่วยแม่ขายก๋วยจั๊บทุกวันแต่ตอนเย็นน่ะไม่เห็นหัวหรอกแม่ของบุญชูเป็นแม่ไม้เชื้อสายจีนขยันแล้วก็ทำก๋วยจั๊บอร่อยชื่อยายจูตกค่ำก็นอนเอาแรงเพื่อจะลุกขึ้นจะดึกเจ้าบุญชูกับเพื่อน 4-5 คนจะไปหาจับแมลงมาทรมานเล่นเป็นแมลงชนิดไหนก็ได้จับมาแล้วก็ดึงแขนขาหรือหากเป็นผีเสื้อแมลงปอก็จะจัดการหักปีกหรือเด็ดให้ขารุ่งริ่งแล้วก็ปล่อยมันไปบางตัวก็ยังบินได้แบบทรมานบางตัวก็ไปไหนไม่ได้เลยโดยเฉพาะแมลงปอมันจะเอาเศษหญ้าเสียบที่ก้นหลังจากที่เด็ดปลายหางออกแล้วโดยปล่อยให้บินมีหญ้าเสียบคาอยู่แล้วก็พากันหัวเราะอย่างสนุกสนานเป็นภาพที่เห็นแล้วก็รู้สึกสงสารแม้ว่าจะเอ่ยห้ามปรามเจ้าบุญชูไม่มีฟังมันกลับแกล้งให้เห็นหนักขึ้นเหมือนกับยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนอกจากแมลงสัตว์ชนิดไหนๆใกล้มือใกล้เท้าเป็นต้องโดนดีโดยเฉพาะหนูนาพวกเจ้าบุญชูมันหาเก่งมากหิ้วมาเป็นพวงจับมาได้ก็ใส่ตะกร้าปิดฝาแล้วเอาไปถ่วงน้ำหนูก็ดิ้นสำลักน้ำสักพักก็ตายมันก็จัดแจงถลกหนังเอามาผัดกินกับพรรคพวกบุญชูมันตั้งตัวเป็นหัวโจกลูกพี่ใหญ่ทำทีเป็นคุมลูกน้องเดินกลางไปทั่วหมู่บ้านเรื่องราวของเจ้าบุญชูที่เกิดมาสะสมแต่กรรมชั่วมันไม่ได้เคยทำเรื่องดีๆเลยมันก็เรียกคุณนิตยาบอกเรียกอีเปิ้ลเหมือนกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นๆส่วนคุณนิตยาก็เรียกมันว่าไอชูเหมือนกันไม่มีวันไหนสงบศึกระหว่างพวกผู้หญิงกับพวกผู้ชายที่มีไอชูเป็นแกนนำมีอยู่ครั้งนึงครูให้เขียนเรียงความโดยให้หัวข้อว่าถ้าหากข้าพเจ้าเป็นนะเด็กๆก็ฝันอยากจะเป็นหมอเป็นครูก็จะเติมลงไปสำหรับคุณนิตยาเนี่ยอยากเป็นครูแต่ของไอ้ชูเนี่ยเขียนว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นคนครูสอนภาษาไทยก็หยิบสมุดบุญชูแล้วก็ถามว่าตอนนี้เธอเป็นอะไรล่ะพวกผู้หญิงตอบพร้อมๆกันว่าเป็นหมาบุญชูหันมาตาขุ่นเขียวคำรามเหมือนหมาบ้าจริงๆช่วงเวลาผ่านไปจากเด็กน้อยสู่วัยเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวนิตยาก็เรียนสูงขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยในขณะที่บุญชูเลิกเรียนทำอาชีพอิสระแต่ยังคงไว้ซึ่งการรังแกสัตว์แล้วก็เพิ่มดีกรีมาเป็นรังแกคนคุณนิตยาเห็นมันแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายแกจะกลับบ้านทุกเย็นวันศุกร์ก็เห็นบุญชูทุกครั้งมันจะยิ้มร่าทักทายนิตยาแต่ว่ากลืนคำว่าอีไปแล้วเหลือแต่ชื่อเปิ้ลเท่านั้นดีมาก็ดีไปแม่ของบุญชูก็พร่ำสอนมันแต่เหมือนเข้าหูขวาออกหูซ้ายแล้วไปเข้าหูหมาทำนองนั้นเพราะมันเชื่อมั่นตัวเองสูงเกินไปเหมือนกับกำแพงของความเลวที่แน่นหนาเกินกว่าจะทำลายได้บ่อยครั้งที่บุญชูต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวกับการทำร้ายคนอื่นจนบาดเจ็บทุพพลภาพแต่มันก็รอดพ้นเพราะว่ามีเงินมีเส้นสายดีตั้งแต่แม่มันตายไปก็ทิ้งเงินทองที่หามาทั้งชีวิตให้มันคนเดียวประกอบกับมันทำงานที่สร้างรายได้ให้มันมหาศาลไม่ว่ามันจะทำความผิดเรื่องใหญ่สักแค่ไหนก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆได้แต่เงินก็ไม่สามารถทำให้บาปกลายเป็นบุญได้เจ้าบุญชูคลุกคลีกับธุรกิจบาปนั่นก็คือจับหนูส่งตามร้านอาหารทั่วราชอาณาจักร และเขตชายแดนเพื่อนบ้านที่นิยมชมชอบในการบริโภคหนูนิตยาเคยเห็นบุญชูบรรทุกกรงหนูใส่รถกระบะเข้าออกหมู่บ้านแล้วก็รับซื้อจากทุกหมู่บ้านแม้มันจะเป็นอาชีพสุจริตแต่มันก็สร้างความเจ็บปวดทรมานแล้วก็เป็นการฆ่าสัตว์อย่างเลือดเย็นตลอดเวลาที่คุณนิตยารู้จักบุญชูไม่เคยเห็นมันทำบุญสักครั้งเดียวต่อมาไม่นานก็ได้ข่าวว่าบุญชูแต่งงานกับสุดใจแม่ค้าขายผลไม้ในตลาดสองสามีคู่นี้มีนิสัยใจคอต่างกันคนละขั้วสุดใจผู้เป็นเมียเนี่ยเป็นคนใจบุญชอบเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมเป็นประจำโดยเฉพาะวันพระใหญ่สุดใจจะไปจำศีลอยู่วัดคราวหนึ่งหลายวันงานบุญงานกุศลใกล้ๆขอให้รู้สุดใจไปทั้งนั้นเงินทองก็เลยหมดไปกับการทำบุญที่เป็นส่วนใหญ่แต่สุดใจก็ไม่ได้เดือดร้อนอ่ะเธอทำมาหากินตั้งแต่วัยรุ่นเลี้ยงตัวเองไม่เที่ยวเตร่หรือว่าแต่งตัวเหมือนกับคนวัยสาวทั่วไปสุดใจก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองนักผิดกับเจ้าบุญชูเนี่ยเป็นคนใจดำนอกจากชอบฆ่าสัตว์ก็ยังเจ้าชู้มากๆเรื่องกามแม้แต่ลูกเมียใครจะมีโอกาสเป็นต้องแทะลมถึงเนื้อถึงตัวตั้งแต่เป็นหนุ่มรุ่นกระทงจนเป็นหนุ่มใหญ่หลับนอนได้เสียกับผู้หญิงทั้งที่เต็มใจไม่เต็มใจมาไม่ใช่น้อยมีลูกทิ้งๆกว้างๆก็มากแต่แปลกที่อยู่กับสุดใจกลับไม่มีลูกด้วยกันทั้งที่สุดใจก็ไม่ได้เป็นหมันหลายคนรวมทั้งคุณนิตยาต่างก็แปลกใจที่บุญชูทำไมได้เมียอันแสนประเสริฐแล้วก็สุดใจทนบุญชูได้ยังไงกับพฤติกรรมเถื่อนๆและคำถามสุดท้ายรักบุญชูมันตรงไหนจะว่ารวยตัวสุดใจเองก็ไม่ได้ยากจนบ้านช่องก็ใหญ่โตเงินเก็บก็ไม่ใช่น้อยเวลาสุดใจไปนอนวัดบุญชูจะดีอกดีใจเข้าทำนองแมวไม่อยู่หนูร่าเริงแล้วก็ยังด่าเมียให้ชาวบ้านฟังว่าเงินทองมีเท่าไหร่เอาไปประเคนพระหมดเวลาทะเลาะ กันใช้กำลังเตะต่อยสุดใจในบุญชูอยู่บ้านคนเดียวจะทำอาหารที่โปรดปรานก็คือหนูผัดเผ็ดพลาลูกออสที่ยังดิ้นกระเดวกระเดวถือเป็นสุดยอดกับแกล้มของนายบุญชูสำหรับหนูบ้านนี่บุญชูไม่กินเด็ดขาดเพราะมันสกปรกแล้วก็มันมีวิธีจัดการสุดแสนทรมานที่สุดอันนี้แหละมั้งเป็นวิธีการเร่งรัดให้บุญชูรับโทษแห่งผลกรรมเร็วขึ้นสุดใจก็มักจะมาปรึกษาหลวงพ่อเสมอถึงสามีของเธอสักวันกรรมจะต้องตามสนองยามบุญชูอารมณ์ดีเมียจ๊ะเมียจ๋าสุดใจก็จะขอร้องห้ามปรามแต่คนที่มันมีกิเลสกรรมหนาอย่างเขาไม่ได้สนใจที่จะเชื่อฟังเพราะว่ารายได้มันมากมายบดบังเงาแห่งกรรมซะแล้วแม่พี่กำลังอารมณ์ดีๆนิดแม่สุดใจนี่ทำให้เสียบรรยากาศจริงๆแม่สุดใจอยากจะแบ่งเงินให้พระใช้พี่ก็ไม่ขัดแต่อย่ามาขวางทางร่ำรวยของพี่ข้าวปลาที่แม่สุดใจไปถวายพระก็เงินจากการขายหนูหรือว่าแม่สุดใจเถียงว่าไม่ได้ใช้เงินพี่สุดใจก็เห็นว่ายิ่งพูดนรกก็ยิ่งเปิดประตูกว้างเพื่อรับในบุญชูไปลงนรกเร็วก็เลยนิ่งซะดีกว่าบุญชูมันก็อยากจะอีอ๋อกับเมียมั่งแต่พอฟังแบบนี้มันก็ผุนผันไปเคลื่อนรถซดเหล้ากับเพื่อนดีกว่าวันนั้นบุญชูอยากจะเอาใจเมียก็เลยขับรถมาส่งสุดใจที่วัดเดิมที่เคยทำบุญหลวงพ่อมองเห็นกรงตาข่ายใบใหญ่บรรจุหนูมาเยอะเบียดเสียดกันเนื้อตัวถลอกส่งเสียงร้องกันอีดอีดบางตัวก็อ่อนแรงใกล้จะตายโยมคราวหน้าคราวหลังหากจะมาที่วัดเนี่ยอย่าเอาสัตว์พวกนี้เข้ามาในวัดเลยมันจะเป็นการสร้างบาปให้กับโยมมากขึ้นอีกนะโยมหลวงพ่อเตือนจะบุญชูก็เถียงข้างๆหูครูจนหลวงพ่อก็อ่อนใจบุญชูเองมันก็รำคาญหลวงพ่อจากวันนั้นก็ไม่ยอมมาส่งสุดใจอีกเลยปล่อยให้สุดใจมาวัดเองส่วนเขาก็นำหนูเป็นหนูตากแห้งหนูที่เพิ่งฆ่าไปส่งยังร้านเจ้าประจำที่ทำอาชีพเดียวกันหนูนาเหล่านี้สร้างรายได้ให้บุญชูเป็นกอบเป็นกำและโดยนิสัยส่วนตัวของเขาด้วยที่ชอบฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ก็เลยทำให้เขาขาดเมตตาและมักจะคิดเข้าข้างตนเองไม่สนใจความคิดต้องคนอื่นระยะหลังบุญชูขยายกิจการไปทั่วทุกภาคแต่ละวันก็มีชาวบ้านจับหนูมาขายทั้งเป็นและตากแห้งนับพันนับหมื่นตัวอัดแน่นยั่วเยี่ยหน้าขยะขยงหน้าบ้านของบุญชูยังมีหนูเป็นอยู่ในกรงหลายตัวหนูพวกนี้เป็นหนูบ้านที่ใช้กับดักมารวมกันบางตัวขาติดกาวแล้วยกไปตากแดดให้แดดเผามันจนตาย หนูเหล่านั้นอดข้าวอดน้ำแดดเผาจนเนื้อหนังไม่เกรียมกว่าจะตายก็ทุกทรมานดิ้นรนจนหมดแรงบางตัวชักกระตุกนอนหายใจรวยรินนานมากดูแล้วน่าเวทนาหนูบ้านบุญชูเยอะมากเพราะว่ามีของเก่าเก็บไว้เยอะมันก็เลยจับได้ทุกวันบุญชูมันแยกออกว่าอย่างไหนหนูบ้านอย่างไหนหนูนาวันนั้นสุดใจมาปฏิบัติธรรมที่วัดหลังจากหลวงพ่อให้ศีลให้พรแล้วก็พูดคุยกับญาติโยมไม่ว่าจะทำบุญเพื่อลดละเลิกหรือเพื่อสร้างสมบารมีก็ล้วนแต่เป็นการกระทำซึ่งนำมาด้วยความดีในวันข้างหน้าเป็นผลบุญที่เกิดแก่ผู้มาทำบุญโดยแท้สุดใจอยากจะช่วยบุญชูให้เห็นธรรมะสว่างในใจบ้างแต่ก็คงยากที่จะหลีกหนีผลกรรมเหล่านั้นมาได้เป็นยังไงบ้างโยมไม่เห็นโยมบุญชูนานมากแล้วมาด้วยกันหรือเปล่าล่ะสบายดีเหรอพี่บุญชูก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าค่ะตอนนี้เขาเดินเหินไปไหนไม่ไหวแล้วล่ะเธอก็ตอบน้ำเสียงเครือเหมือนจะร้องไห้เธอเชื่อในเรื่องของบุญกรรมแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่สามีทำนั้นเป็นบาปไม่ใช่น้อยเธอเองก็มาปรึกษาหลวงพ่อบ่อยๆโยมเชื่อเรื่องเวรกรรมแล้วใช่ไหมล่ะการที่เขาเจ็บป่วยนี่เพราะอะไรทำใจให้สบายสบายเถอะนะหากมีเวลาอาตมาจะไปเยี่ยมเขาบ้างคุณนิตยาก็เคยไปเยี่ยมตอนที่บุญชูกลับมารักษาตัวที่บ้านร่างกายบึกบึนกำยำของเขาเปลี่ยนไปมากไม่กี่เดือนร่างกายก็สุดโทรมใบหน้าซูบตอบสุดใจเล่าว่าอยู่ๆเนื้อตัวก็แห้งผิวแตกเป็นขุยคล้ายๆโรคสะเก็ดเงินมีอาการเหมือนคนขาดน้ำจะช็อกก็หลายหนแล้วขาทั้งสองข้างเล็กเรียวเหมือนกับแขนเด็กเล็กดวงตาแห้งผากไร้ความหวังเต็มไปด้วยริ้วรอยของความหม่นหมองไม่มีทีท่าของนักเลงหรือว่าเจ้าพ่ออีกเลยคุณนิตยาก็เอื้อมมือไปแตะแขนข้างที่ไหม้เกรียมอย่างเห็นได้ชัดเสียงสั่นเครือแทบฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากคอนี่นะเหรอคนเสียงดังที่พอเล่าเข้าปากก็ตะโกนโวกเวกรบกวนชาวบ้านมองดูหน้าสังเวชใจยิ่งนักชาวบ้านที่มาเยี่ยมบุญชูเห็นสภาพร่างกายที่สู้ผอมเนื้อหนังผุพองไหม้เกรียมดูแล้วอาการหนักจริงๆหลายคนก็พากันสมน้ำหน้าอย่างมากก็แค่สมเพชมากกว่าจะคิดช่วยเหลืออะไรบุญชูเข้าออกโรงพยาบาลหลายเที่ยวเงินทองที่ได้มามากมายในการค้าขายหนูก็หมดลงกับการรักษาตัวชีวิตของเขาในตอนนี้คงจะมีแต่ลมหายใจที่รวยรินอ่อนล้ารอเพียงเวลาที่จะหมดสิ้นเวรกรรมบุญชูนอนเป็นอัมพาตไม่อาจขยับตัวไปทางไหนได้สุดใจก็ไปขายของแล้วก็รีบกลับมาเช็ดตัวพลิกตัวเก็บอึเก็บฉี่ป้อนข้าวป้อนน้ำไม่เคยปริปากบ่นนับว่าบุญชูมันยังโชคดีมากหลวงพ่อเดินทางมาเยี่ยมบุญชูที่บ้านท่านก็เคยปรามเรื่องการทำบาปทำกรรมของบุญชูท่านแผ่เมตตาให้บุญชูทำใจให้เป็นปกติสุขเถอะนะอย่าคิดมากคิดว่าเป็นผลกรรมที่เราไปทำกับเขาเรามีโอกาสได้ชดใช้ในชาตินี้ดีแล้วไม่ต้องตามติดตัวเราไปถึงชาติหน้าจะได้ไม่ต้องทุกข์ร้อนเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เดินทางกลับวัดเรื่องของบุญชูอดีตที่เป็นเด็กเกเรและเป็นคนไม่มีธรรมะอยู่ในใจเลยจนถึงบั้นปลายชีวิตคงจะเป็นเรื่องราวอุทาหรณ์ของคนที่คิดทำแต่บาปกรรมกลับใจหันมาทำกรรมดีบ้างบาปกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่อาจจะเข้าใกล้เราถ้าหากว่าเราทำดีคิดดีสร้างกุศลผลบุญก็เหมือนจะมีเกราะป้องกันความชั่วร้ายทั้งปวงครับคุณวีโรจน์นี่บ้านอยู่ปทุมธานีอายุ45แล้วเป็นหนุ่มโสดแกเป็นคนชอบอยู่คนเดียวเพราะเมื่อจะทำอะไรก็สะดวกไม่ต้องเกรงใจใครจะวางจะเก็บของไว้ตรงไหนก็เป็นเรื่องของเราไม่ต้องมีใครมาบ่นแกเคยเห็นครอบครัวเพื่อนและเห็นภรรยาเขาบ่นจุกจิกจู้จี้ก็ยังรู้สึกรำคาญแทนอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ล่ะก็ทำให้คุณวิโรจน์ครองตัวเป็นโสดอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เป็นเพราะความชอบที่อยู่คนเดียวมานานก็เลยพานเกลียดสัตว์ทุกชนิดที่นำความรำคาญมาให้สัตว์ที่ว่านี้ก็คือจำพวกสุนัขหรือว่าแมวหรือกระต่ายน้องสาวเคยนำมาฝากเลี้ยงไว้วันหนึ่งเล่นเอาแกเสียสติไปเลยทั้งวันเหมือนกัน พอมันทั้งถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็ยังซุกซนจนเครื่องสิ่งของเครื่องใช้เสียหายอีกด้วยแต่จะว่าไปแล้วแกก็ไม่ได้เกลียดถึงขนาดไม่อยากเห็นหรือว่าไม่ต้องการรู้เรื่องของสัตว์จำพวกนี้นะครับตรงกันข้ามแกก็มีความสนใจในสัตว์ต่างๆเพราะชอบซื้อวิดีโอหรือว่า VCD สารคดีเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ประเภทต่างๆก็ชอบนั่นต้องไม่หมายความว่าแกจะต้องชอบเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเองความไม่ชอบให้มีสัตว์อยู่ใกล้ตัวนี่ยังรวมไปถึงสัตว์จำพวกที่เป็นพาหะของเชื้อโรคต่างๆเช่นแมลงสาบแล้วก็หนูถึงแม้จะไม่ใช่สัตว์พาหะอย่างจำพวกมดแกก็ไม่ชอบเหมือนกันจากความไม่ชอบให้มาอยู่ใกล้ตัวแล้วก็รังเกียจสัตว์ที่เป็นพาหะหรือว่าเป็นอะไรที่น่ารำคาญเนี่ยภายหลังก็ได้นำมาสู่เหตุการณ์ที่ทำให้แกรู้สึกได้ในทันทีว่าแกได้รับผลของการกระทำของตัวเองโดยที่ใครก็ช่วยไม่ได้ที่บ้านของแกนี่จะมียาฆ่าสัตว์ต่างๆอยู่มากมายโดยเฉพาะชนิดสเปรย์ที่มีพิษสามารถฆ่าได้ทั้งแมลงสาบมดและปลวกดังนั้นหากว่าแกพบเจ้าสัตว์พวกนี้เมื่อไหร่ก็หมายความว่ามันจะต้องตายสถานเดียวไม่ว่าจะเป็นซอกหรือว่ารูที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเสื่อมโทรมของบ้านตามกาลเวลาจนกลายเป็นเส้นทางหรือว่าที่อยู่อาศัยของเจ้าสัตว์พวกนี้แกเคยฆ่ามดครั้งหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นตัวด้วยการใช้กระดาษจุดไฟแล้วเผาคลอกมันทั้งหมดหลังจากพบว่ามันมารวมตัวกันอยู่ในหม้อแกงพะโล้ที่แกตั้งคาเตาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแกแทบจะเสียสติเมื่อเตรียมจะอุ่นแกงเพราะว่ากลับพบมารผจญจำนวนนับไม่ถ้วนมีหนำซ้ำยังไต่ขึ้นมาตามแข้งขาแกจนทั้งขยะแขยงและรำคาญก็เลยสำเร็จโทษโดยการเผาทั้งเป็นกรณีของแมลงสาบก็เหมือนกันแกเคยพบในรังใต้ชั้นบันไดเป็นรังใหญ่ของมันที่รวมตัวกันอยู่ไม่น้อยแกก็เลยใช้ใบก้อนฉีดมันจนตายไม่เหลือหรอครั้งหนึ่งพี่สาวคือมาเยี่ยมแล้วก็กำลังเห็นแกฆ่าสัตว์พวกนี้อยู่พอดีพี่สาวก็เตือนบอกเอ้ยไม่ควรจะไปเอาชีวิตเขานะเพราะจะว่าไปแล้วเราต่างหากที่มาแย่งที่อยู่ที่ทำมาหากินของเขาสัตว์พวกนี้อยู่ในพื้นดินที่เราเพิ่งจะมาอยู่นี้ก่อนเรามานานแล้วมันเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องมารบกวนเราบ้างแต่ถ้าเราหาทางป้องกันให้ดีเขาก็จะไม่มารบกวนเราตรงกันข้ามหากเรามุ่งแต่จะทำลายชีวิตเขานอกจากไม่มีวันที่จะทำให้พวกเขาสูญพันธุ์ไปได้แล้วเรายังจะต้องสร้างเวรสร้างกรรมกับเขาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณวิโรจน์ก็ได้แต่รับฟังแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่เพราะว่าเข้าใจอยู่แล้วว่าพี่สาวแกเป็นคนธรรมะธรรมโออย่าว่าแต่แมลงสาบหรือมดหรือว่าปลวกแม้แต่ยุงกัดแกยังเอามือปัดให้มันบินหนีไปแม่มีอยู่วันนึงคุณวิโรจน์เห็นหนูสองตัวมันตายลงมาจากเพดานหลังจากที่ทำเสียงอิดอัดอิดอัดอยู่หลายวันแกก็ทนรำคาญไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะหาทางที่จะฆ่ามันให้ได้แกก็ไปซื้อกาวยางที่เขาทำสำเร็จรูปเอาไว้สำหรับดักหนูโดยตรงมาใช้ก็ไม่ได้ผลเจ้าหนูมันไม่ยอมหลงกลมีแต่เพียงร่องรอยที่ทำให้เรารู้ว่ามันเดินเข้ามาเกือบจะติดกาวแต่ว่าไม่เต็มที่ก็เลยหนีไปได้อย่างลอยนวลเพื่อนคุณวิโรจน์แนะนำว่าให้ไปซื้อยาฆ่าหนูที่ทำขึ้นมาคล้ายเหยื่อแต่เป็นเหยื่อพิฆาตเขารับประกันว่าหากว่าหนูกินเข้าไปจะต้องกลับไปตายรังทีละตัวทีละตัวแล้วจะค่อยเหี่ยวซีดแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแกก็นำมาทดลองใช้แต่ไม่ได้ผลไม่มีหนูตัวไหนหลงกลแกเลยแม้แต่ตัวเดียวบางครั้งระหว่างที่แกกำลังวางแผนกำจัดหนูยังเคยไปคิดถึงการ์ตูนสมัยก่อนเรื่องทอมกับเจอรี่แกก็คิดว่าแกเองก็มีส่วนคล้ายตัวแสดงนำในการ์ตูนเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวกระทั่งวันหนึ่งแกไปตลาดสายตาก็เหลือบไปเห็นกรงสังกะสีที่เขาทำขึ้นมาสำหรับไว้ใช้ดักหนูโดยเฉพาะแต่ว่ากรงลักษณะนี้คนขายบอกว่าส่วนมากเขาจะซื้อไปดักหนูนาแกไม่สนใจหนูนาหนูบ้านเนี่ยแกซื้อกลับมาบ้านทันทีหลังจากที่คนขายแนะนำวิธีการดักแล้วก็ทดลองจนมันใช้การได้อย่างที่คนขายบอกเย็นวันนั้นแกก็นำหัวปลาทูมาบิใส่ภายในกรงแล้วก็เปิดประตูกรงพร้อมกับวางเส้นลวดไปในทางทิศทางที่คนขายสอนมาใจหนึ่งก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่เพราะหนูที่บ้านนี้มันฉลาดพอๆกับคนแล้วที่ผ่านมานี่มันฉลาดกว่าคนซะด้วยซ้ำ แกวางกับดักแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกต่อไปเพราะใจนึงคิดว่าจะมาดูผลงานอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเช้าวันใหม่หลังจากลืมตาขึ้นความคิดเรื่องหนูก็แล่นก็มาจ่อคิวการทำงานของแกทันทีแกก็เดินไปยังกรงที่ดักไว้เมื่อคืนนี้ได้ผลจริงๆฮ่าๆไอ้เจ้าหนูตัวแสบในที่สุดเองก็ถูกข้าจับจนได้คุณวิโรจน์ก็พูดกับมันเหมือนกับมันฟังภาษาคนรู้เรื่องแล้วก็คิดว่ามันจะฆ่ามันยังไงล่ะทีเนี้ยในช่วงเวลาแวบเดียวแกก็นึกขึ้นมาได้แกจัดแจงรินน้ำใส่กาแล้วต้มจนเดือดจากนั้นก็ยกโรงออกมาหน้าลานบ้านแล้วก็ยกกาน้ำที่ภายในมีแต่น้ำเดือดจัดราดลงไปในกรงเจ้าหนูเมื่อถูกน้ำร้อนมันก็วิ่งหนีจ้าละวันแต่จะหนีไปทางไหนแกก็ยกปากกาน้ำตามราดจนทั่วน้ำหมดกาซะก่อนหนูยังไม่ตายแต่ท่าทางมันก็อ่อนแรงอยู่เอากันแกก็เลยต้องต้มน้ำเป็นกาที่สองเมื่อเดือดจัดแล้วก็เอามาราดมันอีกคราวนี้มันวิ่งหนีไปได้ไม่กี่รอบทีนี้หนังหลุดติดกับซี่โครงดักออกมาเป็นแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ทีเดียวแกก็ราดต่อไปแม้ว่าเวลานี้มันจะเริ่มคลานจนกระทั่งเหลือน้ำอีกไม่มากนักแกก็เลยตัดสินใจเทพรวดลงไปจนหมดเจ้าหนูหมดแรงแล้วแต่ยังไม่ตายในทันทีมันหายใจขมแมวขมแมวอยู่ภายในกรงส่วนแกก็ขี้เกียจจะไปต้มน้ำอีกรอบก็เลยปล่อยมันทิ้งไว้ในกรงอย่างนั้นกะว่ามันตายเมื่อไหร่ก็ค่อยนำไปทิ้งถังขยะวันนั้นทั้งวันแกสบายใจมากอารมณ์ดีอย่างบอกไม่ถูกที่สามารถกำจัดหนูได้แกก็นอนดูทีวีจนไม่หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงอีดอาดอยู่ในครัวอีกตัวนึงยังอยู่ใช่แล้วมันยังอยู่อีกตัวแกก็คิดจากนั้นก็เดินออกมาหน้าบ้านกะว่าจะนำหนูตัวเมื่อเช้าไปทิ้งแต่ปรากฏว่ามันยังไม่ตายมันยังคงมีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงเย็นระยะเวลาเกือบ12ชั่วโมงนี่มันนอนขมแมวอยู่อย่างนั้นอย่างไม่ยอมตายแกก็เปิดกรงแล้วเทเจ้าหนูตัวนั้นใส่ถุงพลาสติกก่อนที่จะเหวี่ยงมันเข้าถังขยะไปอย่างไม่ใส่ใจสักเท่าไหร่แกก็นำกรงมาใส่เหยื่อแล้วเริ่มรอคอยต่อไปจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ในที่สุดบ้านของแกก็ไม่มีหนูมารบกวนแกก็นึกขอบคุณคนขายกรงอยู่ในใจที่ช่วยเปิดประตูสู่ทางสว่างให้แกจนแกทำได้สำเร็จในวันหยุดถัดมาที่บ้านของแกก็คลาคร่ำไปด้วยบรรดาญาติที่เขาเดินทางไปพักผ่อนยังแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกแล้วขากลับเขาก็แวะมาเยี่ยมคุณวิโรจน์ก็เข้ามาในครัวเพื่อจะต้มน้ำกะไว้ว่าจะชงกาแฟเลี้ยงแขกหลังจากคุยกันได้พักหนึ่งเสียงหวีดของกาน้ำก็ดังขึ้นแกก็ขอตัวเข้ามาปิดแก๊สแล้วก็ตักกาแฟใส่ถ้วยจนครบคนขณะที่แกกำลังจะยกกาน้ำเพื่อรินลงไปก็บังเอิญส่วนปากของกาเนี่ยไปกระแทกกับแก้วแรงไปหน่อยจนแก้วที่วางค่อนข้างหมิ่นตกลงไปแตกกระจายแกก็ตกใจจะหยิบแต่ว่ามือข้างที่จับกาก็เอียงลงมาด้วยน้ำร้อนเดือดจัดก็ไหลมารดตัวแกตั้งแต่ใบหน้าลงไปถึงหน้าอกความตกใจแกก็เหวี่ยงกาน้ำออกห่างตัวแต่กาก็ไปปะทะกับข้างฝาแล้วก็ตกลงตรงปลั๊กไฟเหนือพื้นเล็กน้อยระหว่างนั้นเสียงวีดวายของญาติดังลั่นทุกคนวิ่งมาดูแต่ว่ากระแสไฟได้สปาร์คแล้วก็วิ่งผ่านน้ำที่เรียราดมาถึงตัวแกในทันทีแกถูกไฟดูดเข้าอย่างจังแวบหนึ่งก็ได้ยินว่าอย่าไปถูกตัวเขาเดี๋ยวไฟดูดเข้าอีกคนหรอกแกก็ไม่รู้ว่าเสียงใครเพราะไม่มีความคิดจะทำอะไรมากกว่าตกใจแล้วก็ไม่ได้สติสักพักก็ลืมตาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าใครคนหนึ่งอาจจะวิ่งไปสับคัทเอาท์ได้ทันในร่างกายของแกตอนนั้นไม่สามารถจะขยับขยื่นได้แกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องพักรักษาตัวอยู่นานเกือบ2เดือนหมอถึงได้อนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ว่าขาข้างหนึ่งของแกต้องหมดสภาพการใช้งานนะหมอบอกว่ากระแสไฟมันวิ่งเข้ามาที่ตัวคุณนานไปหน่อยทำให้เส้นเอ็นตรงขาถูกกระทบเข้าอย่างจังเลยมีผลให้เซลล์มันตายหมอแนะนำให้คุณทำกายภาพบำบัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับหมอบอกอย่างนั้นทุกวันนี้เวลาผ่านมาได้ปีกว่าแล้วคุณวิโรจน์เริ่มเดินได้แต่ไม่ถนัดต้องใช้ไม้เท้าช่วยแต่ก็ยังถือว่าโชคดีส่วนผิวหนังตั้งแต่ใบหน้าหน้าอกและแขนทางแถบขวาเป็นรอยด่างเพราะน้ำร้อนลวกชีวิตแกทุกวันนี้จึงมีคุณแม่มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะท่านทนเห็นคุณวิโรจน์อยู่ในสภาพที่ต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างลำบากลำบนไม่ได้นะ แกก็ตื้นตันในความกรุณาของคุณแม่เหลือเกินท่านแก่แล้วแทนที่จะสุขสบายอยู่ที่บ้านของพี่สาวแล้วก็มีหลานชายคอยเล่นเป็นเพื่อนกลับต้องมาดูแลแกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเลยแกก็สูญสิ้นความเชื่อมั่นในตัวเองลงไปมากแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเพราะว่าแกไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเจ้าหนูสองตัวผัวเมียคู่นั้นชีวิตแกก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากมันเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยไอ้เจ้าหนูเนี่ยได้หลุดพ้นจากความทรมานไปแล้วแต่สำหรับแกนี่ความทรมานมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองครับ